Bon dia, sembla que la calor forta resisteix a arribar. Aquests dies les temperatures són altes, no pas excessives, i fins i tot ens estem llevant aquests últims dies amb molts núvols baixos, sobretot cap al Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, Altiplà Central, algunes valls del Prepirineu. Uns núvols baixos que encara es mantenen ara mateix, es van desfent, farà sol al centre del dia, però podran tornar a formar-se de cara a aquesta propera nit. Repassant mínimes, a causa del cel cobert, doncs no han baixat dels 20 graus ni a Lleida ni a Balaguer, 18 a Ivars d'Urgell, 17 a Cervera, 14 graus de mínima a la Seu d'Urgell, 13 graus a Sant Julià de Lòria o 9 graus a Puigcerdà. La previsió pel Principat d'Andorra i les comarques de Lleida ens marca un matí doncs, cada cop amb menys núvols, tot i que encara en podran restar alguns cap a l'interior, farà força sol al centre del dia i avui a partir del migdia d'arda tornaran a créixer nuvolades cap al Pirineu, cap a Andorra. Avui no descartem algun ruixat o alguna tempesta local, sobretot la major probabilitat cap al Pallars, Vall d'Aran, nord d'Andorra, fenòmens però el que diem molt isolats, temperatures a ratlla, calor però no pas intensa. S'espera una màxima de 31 graus a Lleida, 28 a la Seu d'Urgell o 27 graus, tant a Escaldes en Gordany com a Puigcerdà. Pel que fa a Catalunya, si heu de sortir i voleu anar a la platja, avui us recomanem doncs, que aneu cap a la Costa Brava o nord de la Costa Central. Hi ha molts núvols baixos que faran el ronso cap a les comarques de Tarragona, un dia per tant variable en aquests indrets, amb molta xafogó arreu, sol a bona part del país al centre del dia, alguns ruixats aquesta tarda cap al Pirineu Oriental. I de cara als propers dies, l'avanç de previsió ens indica, de moment, demà dimecres, doncs un dia pràcticament idèntic al d'avui. Això vol dir núvols baixos de bon matí, fins a mig matí i migdia, encara es podran presentar sol al centre del dia, temperatures estables o una mica més baixes, i tarda amb alguns ruixats a qualsevol indret del Pirineu, fenòmens però molt localitzats. Acabem, com cada dia, també amb la previsió de muntanya. Avui és un bon dia per fer doncs, algun cim, per anar al Pirineu, però de tenir present aquesta possibilitat d'algunes tempestes a partir del migdia i especialment ja de cara a la tarda, més probables cap a l'Alta Ribagorça, cap a la Vall d'Aran, cap al nord dels Pallars, extrem nord d'Andorra, no descartables a la resta, és més difícil doncs, cap al Prepirineu, i avui les temperatures doncs, seran més o menys com ahir. A 2.000 metres, la màxima es podrà situar al voltant dels 16 graus, 13 graus a 2.500 metres, la isoterma dels 0 graus, la ISO 0, voltarà als 4.000 metres i els vents bufaran a les cotes més altes del sud-oest amb unes velocitats mitjanes de 25-30 km per hora.